neler, ah nereler. Gül dibinde bu neler, donmak donmak sineler. Bizi baştan çıkaran al yazmalı gelinler. Bizi baştan çıkaran al yazmalı gelinler. Kara tavuk kanadı, şu Osman'ın inadı. Oğlan dilini korusun da herkes bizi kınadı. Oğlan dilini korusun da herkes bizi kınadı. Çıkaran al yazmalı gelinler. Kara tavuk kanadı, şu oğlanın inadı.